Zapraszamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaostrza się sytuacja na froncie w Donbasie, rosną straty ukraińskiej armii. Korupcja w elektrowni Szczecin. CBA zatrzymało 12 osób. Przy przyjmowaniu łapówki wpadł dyrektor elektrowni. Jutro z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem ośrodki onkologiczne organizują Dzień Drzwi Otwartych. Ale zaczynam od informacji z ostatniej chwili. Francuski żołnierz otworzył ogień do mężczyzny uzbrojonego w nóż, który próbował wejść do Luwru w centrum Paryża. Napastnik krzyczał Allahu Akbar. Napastnik odniósł poważne obrażenia, ewakuowano pobliski teren. Inne źródła policyjne podają, że mężczyzna próbował wejść z walizką do sklepu muzealnego w podziemiach Luwru. Francuskie MSW na Twitterze napisało, że w Luwrze doszło do poważnego incydentu. Zaostrza się sytuacja na froncie w Donbasie. Ukraińskie pozycje były ostrzeliwane przez separatystów ponad 100 razy. Są straty w szeregach ukraińskiej armii. Wspierani przez Rosję bojówkarze ostrzelali też w nocy cywilów w 25-tysięcznej Awdijiwce w obwodzie donieckim. Służby prasowe Sztabu Operacji Antyterrorystycznej informują o 114 ostrzałach dokonanych w ciągu ostatniej doby przez prorosyjskich separatystów. Bojówkarze używali zakazanej broni, artylerii 122 i 152 mm oraz systemów rakietowych Grad. Strzelali też z czołgów, moździerzy i broni strzeleckiej. Najintensywniejsze ostrzały miały miejsce m.in. w rejonach Awdijiwki, Pisków, Kamianki, Opytnego, Szyrokine, Werchniotroickiego i Marinki. W wyniku ataków separatystów 4 ukraińskich żołnierzy poległo, a 17 zostało rannych. Wczoraj w nocy separatyści ostrzelali też z artylerii centrum Awdijiwki. Zginęło 2 cywilów. Pociski trafiły w namioty pomocy humanitarnej, gdzie mieszkańcy miasta mogli się ogrzać i posilić. Ukraińskie władze obwiniają Moskwę o eskalację konfliktu i apelują do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie agresywnych działań Rosji i wspieranych przez nią separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Korupcja w elektrowni Szczecin. CBA zatrzymało 12 osób. Na gorącym uczynku przy przyjmowaniu łapówki wpadł jeden z dyrektorów elektrowni. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało też biznesmena. Szczegóły Tobiasz Madejski. Śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dotyczy korupcji przy dostawach do elektrowni. Dostarczana powinna być biomasa i pracownicy odpowiedzialni za nadzór jakości stwierdzali, że ciężarówki dostarczały właśnie biomasę, ale według CBA za taką ocenę dostawali łapówki, bo dostarczane paliwo wcale biomasą nie było. Przez to miało dochodzić w elektrowni do produkcji prądu z paliwa złej jakości. Na gorącym uczynku przy przyjmowaniu łapówki o wartości 50 tysięcy złotych wpadł dyrektor do spraw energii w elektrowni. Oprócz tego CBA zatrzymało 11 innych osób, miały spowodować milionowe straty dla Skarbu Państwa. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przyjechał dziś ponownie do katowickiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Ma złożyć uzupełniające wyjaśnienia w śledztwie, w którym jest podejrzany o nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w NIK. To już trzecia wizyta Kwiatkowskiego w katowickiej prokuraturze. W listopadzie usłyszał w niej 4 zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prezes NIK wielokrotnie powtarzał, że stawiane mu zarzuty uważa za bezpodstawne i nieprawdziwe. Jutro z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem ośrodki onkologiczne organizują Dzień Drzwi Otwartych. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Blisko 100 tysięcy chorych na raka umiera. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreśla, że badania profilaktyczne ratują życie. Szanse na wyleczenie z raka bardzo wyraźnie rosną wtedy, kiedy choroba jest wykryta wcześniej. Mam nadzieję, że część osób skorzysta w sobotę, a część po prostu uświadomi sobie, że badania cytologiczne szyjki macicy, badania mamograficzne, badanie kolonoskopowe i tak grubego to nic strasznego, a można po prostu zapewnić sobie jeszcze długie lata życia, ponieważ nowotwory wykryte w ten sposób są w większości wyleczalne. Pracownicy Instytutu będą dostępni w godzinach od 9 do 14, mówi profesor Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie. Będzie można uzyskać właśnie porady co do profilaktyki wtórnej, czyli przesiewowych badań piersi, badań cytologicznych i zapraszamy, ponieważ jest możliwość wykonania szeregu badań diagnostycznych, ginekolog, kolonoskopia, badania radiologiczne. Listę placówek, które organizują Dzień Drzwi Otwartych, można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. To był serwis Trójki. W ciągu dnia w całym kraju chmury i możliwe opady, na zachodzie deszcz, a na wschodzie śnieg z deszczem. Przejaśnienia także wszędzie możliwe. Mglisto w Małopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. W prawie całym kraju temperatury powyżej zera, tylko w Suwałkach -1. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Where's the Revolution? Zapowiedź nowej płyty zespołu Depeche Mode. Piosenkę gramy zaledwie od kilku godzin. Czy dzisiaj będzie w pierwszej 30 naszego notowania 1827? Jeszcze mamy na to 3 kwadransy i 3 minutki. Głosowanie trwa, polecam. No teraz smutna wiadomość od Piotra Kosińskiego z Rock Serwisu. Z przykrością informuję, że zapowiadane na dziś i jutro koncerty Airbag, dziś w Warszawie w Progresji i jutro we Wrocławiu w Firlej, nie odbędą się. Rano trafiła do mnie wiadomość od zespołu, iż w nocy trafił do szpitala w bardzo poważnym stanie jeden z muzyków, w związku z czym ich przyjazd jest niemożliwy. Bilety zachowują ważność, ale można je także oddawać. To wiadomość od Piotra. Tak, smutna, bo o tych koncertach też wiele na temat tych koncertów w Trójce mówiliśmy. Airbag z historii naszej listy. Time for you to fix me, 'cause I can't breathe. It wasn't my intention to let things go this far. All the big ideas I kept inside, I guess it doesn't mean that much to you. Airbag nie wystąpi dziś i jutro w Polsce. Po więcej informacji odsyłam na stronę Rock Serwisu. Jest 17 minut po godzinie 11. W naszym studiu gość Adam Kłosiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiciel Warsaw Afrobeat Orchestry. Właśnie dzisiaj ukazuje się płyta, nowa wasza płyta. Tak, dzisiaj jest premiera. I jestem szczęściarzem, bo ja już znam ją od wczoraj. Chociażby z okładki i z posłuchania muzyki, a pan to dzisiaj zobaczył dopiero pierwszy raz, tak? Tak, tak, płytę fizycznie zobaczyłem dzisiaj. No właśnie, proszę się pochwalić tym wydawnictwem. Płyta została wydana dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dzisiaj jest premiera, na płycie jest 10 utworów. Mamy wspaniałych gości, dwie polskie wokalistki. Weronika Grozewko-Łacińska, Szata Kuś i dwóch panów z zagranicy, takich dosyć znane postacie w nurcie Afrobeat. Dele Sosimi, który przez wiele lat był takim kierownikiem muzycznym w zespołach Feli Kutiego, i Leon Kaleta Ligan Majek, takie długie nazwisko. Też pracował przez chwilę jako gitarzysta w zespołach Feli. Właśnie, wasza muzyka jest określana połączeniem afrobeatu, reggae, dub, funk, rocka, jazzu czy world music. Skąd się wzięliście? Wzięliśmy się z Warszawy, chociaż w składzie mamy osoby z różnych miast, no ale wszyscy mieszkamy w Warszawie. Pomysł był taki, że nie ma w Polsce zespołu afrobeatowego. I z kolegami stwierdziliśmy, że może spróbujemy. Słuchaliśmy dużo, próbowaliśmy wzorować się w jakichś takich początkowych próbach. Natomiast później doszliśmy do wniosku, że większość zespołów na świecie stara się kopiować to, co już wymyślił Fela. Chcieliśmy troszeczkę od tego odejść. Nie oszukujmy się, nie mieszkamy w Afryce. U nas jest zimno. Mamy bardziej słowiańskie korzenie, więc chcieliśmy w ten gatunek wpleść trochę rzeczy takich polskich. Zebraliście bardzo dobre recenzje zarówno na rynku amerykańskim, jak i brytyjskim w radiu BBC. A te, takie odnoszę wrażenie, że troszkę mniej mówi się i gra was tutaj w Polsce. Troszkę tak. Może dlatego, że jest to... Tak mi się wydaje, że jest to jeden z pierwszych zespołów grających afrobeat w Polsce. Jest to jeszcze, mam nadzieję, mało popularny nurt, ale... Robimy wszystko, żeby to się zmieniło. Ale w tym naszym nowym świecie to teraz jest tak, że taka płyta ukazuje się wydana przez Polskie Radio i tak naprawdę wszyscy fani na świecie mogą wejść na stronę internetową, zobaczyć, przeczytać, posłuchać i nawet kupić taką płytę. Więc ten rynek się zmienił, prawda? Zmienił się. To też jest zasługa pierwszego naszego wydawcy. To było amerykańskie Ubiquiti Records. Taka wytwórnia, która jest poważana w DJ-skim środowisku na świecie. No i też dzięki DJ-om gdzieś słuch o nas rozszedł się troszeczkę dalej. No, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, bo właśnie utwór, który promuje płytę Beautiful, wrzucamy do zestawu do głosowania na listę. Zobaczymy, jak słuchacze zareagują. Warsaw Afrobeat Orchestra, Man is Enough, to jest tytuł tej płyty. Bardzo ładnie, jak zwykle, wydana przez agencję fonograficzną Polskiego Radia. Trzymam kciuki, dziękuję bardzo. Dziękuję również. A może o jakichś koncertach chce pan opowiedzieć? Tak, 7 lutego w Polskim Radio w studiu Czwórka. 18 lutego Warszawa, klub Spatif rusza. Nie wiem, czy dzisiaj też nie mają jakiegoś pierwszego takiego otwarcia po remoncie i po zmianie właściciela. 30 marca również Warszawa, studio Lutosławskiego, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. No i to wszystko na pewno można znaleźć na stronach Polskiego Radia, ale także na waszych stronach internetowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Adam Kosiński, Warsaw Afrobeat Orchestra. I to ten utwór, który będzie w zestawie do głosowania od dzisiaj, od godziny 22. never imagined how beautiful you may be for someone you redeem. You will never be enough to satisfy one. Why to satisfy one? Never too good, always too bad. Never too nice, always so sad. Never too good, always too bad. Never too nice, never too glad. Beautiful to jest tytuł utworu Warsaw Afrobeat Orchestra i to będzie jedna z naszych nowości w zestawie do głosowania na następną listę. Na razie układamy 1827, jeszcze przez 35 minut. Piotr Baron dziś po godzinie 19, zapraszam w jego imieniu. I jak to mówi Piotrek, w ostatniej godzinie naszego spotkania trwa cisza wyborcza, czyli możemy zagłębić się do Archeo. W latach 70. tę piosenkę wylansowała grupa The Twilights. Jak mi się to wtedy podobało. No, a potem w 1990 sięgnął po to nagranie Paul Young, Oh Girl. Pojawiła się na naszej liście 21 lipca. Piękne lato, wakacje 1990 roku. Mówiłem już o tym, że Paul Young potem pojawił się także na festiwalu w Sopocie. Miałem przyjemność spotkać go i pobrałem autograf między innymi na tej płycie z największymi przebojami. 31 minut głosowania na listę. Polecam. polskieradio.pl/trójka. No i trzecia odsłona piosenek grupy Asia na naszej liście. To było nie tak dawno, 28 marca 2014 roku. Valkyrie! Valkyrie to zespół Asia z historii listy przebojów programu trzeciego. Za 26 minut, godzina 12. Tylko dwie piosenki Roxy Music były na naszej liście. Ferry, Roxy Music, Avalon to wakacje 1982 roku. Wakacje rok później. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to Polana. pokoju. Kocham cię, a kochanie moje to tęsknota nieskończona. Kocham cię, a kochanie moje to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. '83 rok, 4 razy na miejscu pierwszym. Kocham cię, kochanie moje. To zespół Manam, ładne wspomnienia. Odsyłam państwa na stronę alp3.pl, tam jest archiwum, tamte wspomnienia. Za 17 minut godzina 12, ostatni utwór przed nami. Na ostatniej chwili pan Mirek napisał, że wybiera się na koncert Raya Wilsona jutro. Ray Wilson będzie śpiewał przeboje z repertuaru Genesis w Knurowie. To przy okazji też zapraszamy. Ja zapraszam do głosowania. Jeszcze tylko 16,5 minuty. 1827 wydanie listy poprowadzi dzisiaj Piotr Baron po godzinie 19. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, Ray Wilson, Genesis. Dziękujemy. tingling in my arms. And there's a numbness in my hands. All the broken promises, all my good intentions don't add up to very much. And I realize whatever happened, whatever happened, I remember all the moments that I wasted in my life, all the things I was always gonna do. Why is it now, when it's too late, that I finally important to me to think that everything that's dear to me and is always in my heart could so easily be taken and it's tearing me apart, going over and over in my mind. I relive it 1 second at a time. Na przykład moja bohaterka Dominika, bohaterka Piaskowej Góry i Chmur Dali, miała siostrę bliźniaczkę Paulinę, która zmarła przy porodzie. Już ją miała na zawsze, ten cień, który jej będzie towarzyszył. Bliźniaczą siostrę, która urodziła się martwa. I oczywiście jako autorka niektórych tych podwojeń jestem świadoma, kiedy piszę, a niektóre same wychodzą, bo zawsze piszemy na tych dwóch biegach. Biegu dziennym, racjonalnym, świadomym i tym, co w nas się pisze. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 25. Nie potrafiłam określić, z czym oprócz Aleksandra i Ala wiąże się rosnące poczucie zagrożenia, które mi towarzyszyło od początku pobytu w tym miasteczku. Miałam wrażenie, że coś przeoczam w całej historii. Że jakaś nitka wymyka mi się z rąk, choć wystarczyłby mały szczegół, bym wszystko zrozumiała i uniknęła najgorszego. Tkwienie tu było szaleństwem. Powinnam ruszyć dalej, znaleźć inne miasteczko, inne tymczasowe schronienie. To niepokojące miejsce, które teoretycznie mogłabym przecież opuścić nawet w tej chwili, wymykając się chyłkiem z hotelu, było mi jednak potrzebne, bo nigdy nie znalazłam się tak blisko mojej mrocznej bliźniaczki. Ale nieustannie odnosiłam wrażenie, że czas we Frankenstein ulega osobliwemu rozciągnięciu i zawikłaniu. Na dźwięk telefonu w moim ciele odezwały się wszystkie odruchy uciekinierki i omal nie schowałam się pod stół, gdzie upadł mi długopis. Głos, który odezwał się w odpowiedzi na moje halo, należał do mężczyzny i brzmiał, jakby mówił do mnie, zasłaniając czymś słuchawkę, jak na starych filmach. Jesteś. Ja? To chyba pomyłka, powiedziałam bez przekonania, bo z jego jesteś emanowała pewność i siła. Pomyłka? Na końcu świata poznałbym twój głos. Dlaczego ukrywasz się przede mną? Mnie nie oszukasz. Nie chcę cię oszukiwać. Po prostu to chyba nie ja. Oczywiście, że ty. Gdzie jesteś? Zapytał. Co nie miało wielkiego sensu, skoro dzwonił do mojego hotelowego pokoju, ale sprawiał wrażenie wzburzonego. Odpowiedziałam więc tutaj. Tutaj? Ucieszył się. Ciągle tutaj. Dyszał chwilę w milczeniu. Kiedy znów się zobaczymy? Bardzo się bałem do ciebie zadzwonić. Westchnął głos, chyba uspokojony moją reakcją. Dlaczego? Bałem się, że odbierze ktoś obcy i tylko podobny do ciebie. Podobny do mnie? Spotkałem kobiety, które bardzo cię przypominały. Zabrzmiało to niepokojąco. Gdzie jesteś? Zaryzykowałam pytanie. Zawsze będę blisko. Przestraszyło mnie to. Zawsze i blisko. Rozejrzałam się po pokoju i ostrożnie wyjrzałam przez okno. Ale plac pod hotelem był pusty. Wiem, że się ukrywasz. Ledwo już rozróżniałam słowa zduszone jak owinięte w pakuły. Nie odpowiedziałam. I odebrał to jako potwierdzenie. Jestem coraz bliżej. Wyznał po chwili milczenia. I rozłączył się. Diabeł gościł pod ich dachem. Takimi słowami przywitała mnie tego ranka Wiktoria Frankowska, pochylona nad gazetą i podekscytowana. A skończywszy czytać, wyszła zza kontuaru recepcji i przysiadła się do stolika, przy którym jadłam śniadanie. Sensacja! Walnęła o stół gazetą, jakby zabijała siedzącą tam muchę. Dobra historia? Zapytałam. Genialna! Potwierdziła Wiktoria Frankowska. O tej pisarce, co znikła bez śladu. Mam jej wszystkie książki. Julia Mrok. Zna pani? Ze słyszenia, przyznałam, mając nadzieję, że Wiktoria Frankowska nie słyszy mojego serca. Nareszcie, pomyślałam. Piszę takie życiowe historie. Od kiedy dowiedziałam się, że Julia Mrok znikła, spać nie mogę. I dziś się zaczęło wyjaśniać. Bardzo ciekawe, przyznałam i pod stołem wbiłam sobie paznokcie w dłoń. A tam ciekawe, makabra, podbiła Wiktoria Frankowska. Myślę, że już niedługo znajdą jej ciało. Jej ciało? To niesamowite. Wiadomo już więc, że Julia Mrok nie żyje? Na to wygląda, ale to wszystko jest bardzo tajemnicze. Strasznie mnie to męczy. Przeczyta mi pani? Zaczęła czytać, przesadnie modulując głos. Diabeł gościł pod ich dachem. Gosposia zdradza tajemnicę znanej pisarki Julii Mrok. A więc pani Gacia. Wiedziałam, że prędzej czy później do niej dotrą. A ta stara gaduła na pewno z ochotą wykorzysta okazję, żeby dać upust swojej logorei. Agata Derba, lat 59, pracowała w domu zaginionej bez wieści pisarki Julii Mrok, ciągnęła Wiktoria Frankowska. Naszemu reporterowi udało się z nią porozmawiać w jej mieszkaniu na Grochowie. Na dowód Wiktoria Frankowska pokazała mi zdjęcie w gazecie, stukając w nie palcem. Na tle regału obstawionego durnostojkami i nieużywanymi serwisami siedziała pani Gacia, ubrana w odświętną bluzkę z kokardą pod szyją, świeżo ufryzowana w sztywnego baranka. Nad jej głową w okrągłej ramce jak portret nagrobny umieszczono biało-czarne zdjęcie Julii Mrok, które wyglądało jak komiksowa chmurka pokazująca, o czym myśli gospodyni. Gosposia utrzymuje, czytała dalej Wiktoria Frankowska, że Julia Mrok żyła w konkubinacie z dwoma mężczyznami. O jednym kłamała mi, że mąż, żali się pani Agata, a drugi, ten młodszy, że niby kuzyn z Sochaczewa. Pani Agata podzieliła się też swoją wiedzą na temat erotycznych upodobań swojej pracodawczyni, bo sprzątając ich sypialnię natknęła się na diabelskie, jej zdaniem, gadżety i mikstury. Prychnęła Wiktoria Frankowska, dla której z pewnością było to coś banalnego. Według pani Agaty szatan nadal hulał i wyczuwała złą energię, zwłaszcza w tym tygodniu, kiedy pisarka znikła bez śladu. Pani Agata podejrzewa, że w sprawę zamieszana jest jeszcze jedna osoba. Tajemniczy nieznajomy, który obserwował dom Julii Mrok. Widziałam go, jak pana widzę. Chował głowę w kołnierz jak narkoman. Podejrzany. To słowa pani Agaty. Podejrzenia gosposi rzucają nowe światło na skomplikowane życie zaginionej pisarki. Zwłaszcza teraz, kiedy jej dwaj kochankowie zostali zatrzymani przez policję, która wczoraj w nocy dokładnie przeszukiwała dom. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, policjanci otrzymali ważną, anonimową informację na temat losu Julii Mrok. Wiele wskazuje na to, że ta szokująca historia odkryje wkrótce swoje inne tajemnice. Wiktoria Frankowska podniosła oczy znad gazety. Myśli pani, że Julia Mrok naprawdę nie żyje? Zapytała. Potwierdziłam, ale moja rozmówczyni nie była usatysfakcjonowana. Sama nie wiem, westchnęła. Trochę jednak szkoda by było. Nic już nie napiszę. Może o niej ktoś napisze, zasugerowałam. Historię jej zniknięcia i śmierci. To mogłoby być ciekawe. To niezła historia, przyznałam. Historia jak historia. Wiktoria Frankowska uśmiechnęła się krzywo, zdrową połową twarzy. Gdybym nie była zajęta, zostałabym pisarką. Pani jeszcze nic nie opublikowała? Nie, ale poważnie postanowiłam spróbować, powiedziałam, starając się brzmieć jak osoba zdeterminowana i przekonana o swoim talencie. A tak przy okazji, zmieniła temat Wiktoria Frankowska, ma pani dziś zlecenie, całonocne. Zaskoczyła mnie, ale udałam, że jestem gotowa na wszystko. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz trzy powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy.